علینا الحساب اب منگ بانی حساب دے تو منگ بانی حساب دے فإنما عليك البلاغ پتا بانی بس تو اللہ کتاب رسول دی اللہ مخلوق دا کہ چاو نمانا علینا الحساب اب منگ بانی حساب دے دنیا سے جلک رہا تھا خول شدا گئی چی دا سے اللہ وی آؤ کلا چی دا دی دن محنت سو روش تو پسمرا ضائع کیوں صرف مکہ کی اس کم کم رہتا ہو رہا سے کو پر آغزم کے دلار گونڈا کڑاؤ کا نا آغا اسلام اگے دل خور کپ آگے کے کنا کاپیران شکست خوری یا عمری ہو تو باقی گی داد آگے اور جلک نہ رہے دنیا کی اولم یارو آیا دئی ندی قتلی اللہ نا دل منگارا دل عزم کے تا کاپیران عزم کے تا رات للکو اسلامی فوج مجاہدین اسلامی اسٹیٹ ریاست سیکورٹی فورسز آغا حفاظتی چکم قوتوں دی آغا مجاہدین دین اسلام آغای دو کبر خلاف بر سر پیکار دی او پیش قدمی جاری دا دا کافران و ملک طرف دا او دا اسلام ریاست چی دے اسلامی ریاست دا آغای اغا حدود او پول چی دے آغا وسیعکی کی کلاوی کی او کبر شکست خوری دا گوری ندائی دا دا اسلام دا حقانیت نخلکنا نن کو سوا چکم منگا گیل رام ترا پیا گیر چا پیرا داغینا اللہ کو اللہ پہ سل گئی اللہ پہ سل کڑا چل اگلے بل انا و رسولی چخام غالم بالب بمزا زما پیغمبران او اسلام ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين همت موبائل ایلم غردوئی غم جن کے گئی ما تاسو با غالب ای کہ ایمان در کیوی داو در شرط دے والله يحكم او اللہ بے سلک ویلا معقبا نشترے رستو کا ان کے لی حکمی دا بے سلے دا اللہ یو اخبار یو ظلم کتوں دا بے نظیر بھٹو چپڑمبی کالبانی ہاں پرائم منسٹر شوا وزیر اعظم شوا دے جرمنی یو جریدہ وا داغے یو لکھوالو نغلی کلو چے ایک مشرقی لڑکی اللہ کے مقابلے میں جیت گئی واللہ چدا الفاظ استیار ہو رہا سیاسی دے سیاسی ملک دے اور سیاست دے ہر سچی دے قرآن وی ار رجال قوامون علی النساء سڑی وا پخذوا کے مانی یعنی حاکمیت بسڑی دا سلی نو اغیو لگے دل چی دا مسلمانان و رب خدا ویلی دی چی حاکم حکمران دا بسڑی او آغر یک خدا چکم دنو حاکم شوا نو دی خدا اللہ تعالی نا دا مقابل او گٹلا نعوذ باللہ من ذالک اللہ ویوہو والقاہر فوک عبادہی اللہ زورا ور دے دا پاسا دا بندگانو ماتے ہو کس وئی یرا زمان ملک دا زنانو حقوق پا مال کی گی نمائے سنگا یرا بس تا و توجہ و تا نمیلاوی گی مائے خان امریکہ کی خمائی ملاوی گی کانا نوی آقا خو بلشان ملک دے ما استا سمرا عمروشو یزه پیندوش په تو کالیم ما چې دې پیندوش په تو ادر نور یو ځای کې او دومره نور یو ځای کې او په دې تاریخ کې وګورئ نو ما په امریکا کې خدا صدر شوې راتروسه ان یو ساعت غلو غلو غلو نه وینده نو مای تاسو دا غینا یو سوګا می مخکې یی تا په ملک خمای خدا بدل وزیر اعظم شوا ال هغه ملک لا یو دل خدا صدر نه را جوړا شری نو مای تا دا حقوق زیات دي کا غی زغا هدي سره یو ما بچ سو وای سنوای سباز غو خپل دین درتا اده بس فخکاری که سبال دا سیو آمدی بل دا خلقوی چیرا دا دیر روشن خیالا بی دا دیر روشن خیالا روشن خیالا حسا روشن خیالی ما دا معلومه دا یه زمرا روشن خیالی دا جو سره نی خبر نو دا غصی کوا جوائی لا معاکبال حکمی نیشتی ری رستو کونکی تو پیسالی دا اللہ تعالی اللہ چھ کما پیسالی کڑی وی اغا سوک رستو کولی نشی وی اللہ تعالی وی چھ دا پیر بابا بالکے با دا سہر نور خطو سرا مری چھ پیر بابا تا پتاو لگی روی زمان با دا نور ولی راخی جی ہاں دا اللہ و دا پیر بابا مقابل شوا اللہ نور تا وی راخی جا پیر بابا وی مر راخی جا آخر اللہ تعالی چی دنو کمپرومائزو کو پرشتے راو لے گلے پیر بابا تا وایا چی دا نور پریدا ننا زمان مور آئے میں ستا مورید نو اجنم اپری اجنور رو خی یہ خواب از بیادی راخی جا چاو گٹلا ہاں دا پخوا خلق نه پویدل وای دغه غریبان نه پویدل دغه پویدل دا وای دا ټول ازمکه دی او غی پخکر ولاړه یا غخکر سره جبل زکه چې سره کې یو خخکر کنه سره خو نه سره کې کنه جبل خخکر دا کوي ازمکه او غوی زلزله شي ښه واسي راځي کنه ماته یو لږ غلط دی نه ټیک دی ہزمکا غلو غوئی پس اوخ دا غپر دارا پخکربانی غلا غوئی کم دے اولار دے دا غوئی مائی کم دے اولار دے یہ سڑی خطاس ہم بس تو کوئی نو میں ود دا غچنی نو دا جوابی بیانو وچی دا غسی لگی آئی گا نشتای ولی نو دا غساسو کار دے دا شیری اللہ و اللہ معاکب لکلماتی اللہ رب العزت چی کم حکم کرے دے لحکمی اغسوک واپس کول نشی دا دے طاقت دنیا کی نشتے سپر پاور شدے اغا اللہ رب العزت وہو سریع الحساب او ډیر تیز حساب گون کے لئے نو دا بس سنگ چلی بولے وہ دے ٹول مخلوق سر و دمرا زر حساب سنگ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دے ٹول مخلوق لا اللہ پیور ٹیم رزق سنگ وار گئی ٹول خلق یو گرم ڈوڑی خری ماخام ڈوڑی خری کدا پہ نمبر نمبر ڈوڑی ملا وے دے منگتا اس طوپے کے نمبر راگ لو دا سب اللہ ٹول مخلوق سر حساب گئی ہر یو بوائی کی نوازی ما سر حساب شروع دے وہ سری اور حساب وقد مکر الذین من قبلہم داس دی اللہ وائی دینا چیا مخکینیو ای خیر کرو وقد مکر الذین او یقیناً منصوبے جوڑے کڑے وے سادشنا کڑیو تدبیر کڑیو آغی کسانو من قبل ما چود دین مخی دا حق کلا بغی مخبل کار کرو نفل اللہ المکرو جمیعا نخال دا اللہ اختیار کی دے تدبیر ٹول دا عرص اللہ سخلی کئی دیو سڑے کا نا کئی دیو سڑے حق ہو غر دے سر والا اخلاص ہوتا ہوا جزو بغر مات کم سر بزان لمات کے فللہ المکر جمیع یا لمند ما تکسبو کل نفس تو جو سڑے روانے کا اس خلاف لی گیائی او پتہ دنی بلت ہوئی یہ پلانی نہ خبر ہے نہ ما تو پتہ نیشتے دے داسی داسی کئی اللہ وائی ما تر چاہ دے وینا ضرورت نیشتے زہر تن پی جنم اللہ وائی ہر تن یا لم ما تکسب پویا دے اللہ پاغا چکوی کل نفس نار یوتن وسیعلم الکفار او زردا چپویا بشی کافران لمن عقب الدار چی چال دے خستا کور دا خیرت پتہ بو لگی چی آل تی لڑشی پتہ بو تو لگی چی خستا انجام دا چا دے تاو مسئلہ بیان کا اڑ دان لسڑے کا خود کافر جواب باورا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اوَيَا كَسَانْ چِ كَافِرَانْ دِي لَسْتَ مُرْسَلَا نَيْتَ لِگَلَ شَوِي زا خبر ختم ہوتا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وے بیان بہ اوکے اوکے اوکے مخالف ہوئی لستا مرسلہ یا تو سد اللہ دی کتاب نہ خنوائے یا تو زان نہ لیجیے بے تس پیغمبر خنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وے تس پیغمبر خنے اللہ وائی کل او ادیتا کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گواب میان زماؤ میان ساسو کے اللہ کافی دے اللہ تا پدر آجز پیغمبر یم کنیم ومن عنده علم الكتاب اواسو کا چدا غسخا علم دے کتاب دے رتورات رتورات عالم دے او پاغی صحیح ایمان دے نغب دے گوا دے جزد اللہ پیغمبریم جبریل علیہ السلام پا دے بانے گوا دے جزد اللہ پیغمبریم پا دے سورت کے دلائل عقلی دے کرکول او پا دے رد کو دے خبری کہ بغیر دا اللہ نا بل چاہتا حاجاتو کے را مدد چووے لشی اللہ تعالیٰ وائی یو ذرا مدد کے گم بل سک بغیر دا اسباب و نرا رسی حاجتنا مصیبتنا یو اللہ تعالیٰ پورا کئی او اللہ تعالیٰ اغا مصیبتنا ختمی دا عرص دا اللہ اختیار کی دی دا بل چاہیس اختیار نشتے اللہ دے زمون عقیدہ و اعمال لو قرآن و سنت مطابق کی او اللہ تبارک و تعالی دے دے ٹولو لوی والو گنو نہ معاف کی الحمدللہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ألف لام را. الله تعالى پو دے دے حرفنو پو مانا کتاب دا عظیم شان کتاب انزلناه راولی گمونگا دیلرا الیک اتاتا لتخرج الناس دید پارا چوبا سے خلق من الظلمات تتیرو د شرکنا الى النور رنا د توحیدا باذن ربهم بو حکم درب ددئی الى صراط العزیز الحمید لاری د زوراور بادشاہ سائلی شیویتا اللہ الذی د اللہ تعالی غزاتا لہو ما فی السماوات چخاز داغ اختیار کی دی احاغس چی دی پاس مانونو کے وما فی الارض او آغس چی دی پاس مکا کے وویل للکافرین او ہلاکت دے دپارا د منکرینو من عذاب شدید د عذاب سخنا للذین آکسان یصحبون الحیات الدنیا کہ غورکوی اغی جند دنیا علی آخرت فجوند آخرت باندی ویسدونا او بندوی خلق عن سبیل اللہ دلاری دلہ تعالینا ویبغونها عوجا اولٹوی دلاری دلہ تعالینا کگلیچ اولائکا دعا کسان فی ضلال بعید ویب دی پا گمراہی لرکے وما ارسلنا من رسول او ندی رالی گلی منگا اسیو پیغمبر الا بلسان قومی مگر پا جبا دا قوم داغ لیو بینا لهم دید پارا چو وضاحتو کی آغیتا دا اللہ دا دین فیو ذل اللہ بس مہر دا گمراہی لگوی اللہ تعالی مئی شاہو فآغشا چو غواری ویادی او توفیق ورکی میشا آغشاتا چو فخیشی وهو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زورا ورہو حکمت والا دے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى او خامخا یقیننا لے گلے امونگا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا دلائلو زمونگا سرا ان اخرج قومکا دا چوباسا قوم خپل دے من الظلمات دا تیارو دا کبرنا الان نور رنا دا ایمان تا وذکرهم او نصیحت ورک دیتا بی ایام اللہ پواکیاتو دا اللہ سرا ان فی ذالک لآیات یقیناً پدے کے خامخا دلائل دی لکل صبار شکور دپارا داریوں غٹ صبر کا ان کی شکر گزار وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ او کلا جوی موسیٰ علیہ السلام خلقوم تا اذکرو نعمت اللہ شیاد کئی نعمت دا اللہ تعالی علیکم چی پردو کڑے دے پتاسو باندے اذا انجاکم من آل فرعون کلا چی خلاس کڑے تاسو دا فرعون یانونا یسو مونکم چی رسوئی تاسو تا سو العذاب ناکار عذاب ویذبحون ابناءکم او حلال ولی زامن ساسو ویستحیون نساءکم او جواندی بے بر خودی لون ساسو وفی ذالکم او پدی کار ساسو کی بلاؤن امتحان من ربکم عظیم دتا رب درب ساسو نالوئی وَإِذَا تَعَذَّنَا او کلچِ اعلانُكَ رَبُّكُمْ رَوْسَاسُ لَئِنَ شَكَرْتُمْ کچری تاسو شکریہ داکڑا کچری تاسو قدردانیوکڑا دا اللہ دا نعمت لَأَزِيدَنَّكُمْ نُخَامَخَا سِوَابَكَمْ پَتَاسُ بَانْدِ خَامَخَا سِوَابَكَمْ تَاسُ لَا نِعْمَتُنَا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اَوْ كَشَرِ اِنْكَارُكَ تَاسُ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدُ يَكِنَنَا عَذَابْ زَمَا خامغا سخده وقال موسیٰ او اویل موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو انتم کچرے انکار کوئی تاسو ومن فی الارض اواسو کا چدی بزمکا کے جمیعان ٹول فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى لَغَنِيٌ حَمِيدٌ خَامَخَا بِبْرُوَا اَوْ سَائِلَ شَوِدِ سورة ابراہیم مکی سورت دے ترتیب دو سورتنو دو مصحف قرآنی کے سوار لسم نمبر دے فد سورت رعدنا او پا ترتیب دے نزول کے دعا او یایم نمبر دے نازل شوے دے فد سورت نوحنا دین مخ کے یو او یا سورتنا نازل شوے دے او یو او یایم نمبر کی سورت نوح نازل شو داغین آباز دعا او یایم نمبر کی سورت ابراہیم نازل شوے دیں سورت ربط مناسبت تڑن دمخ کی سورت سر آپ سو جو ہو دے تو لو یا وجے دادا چار کلام مخ کی سورت کے دا ذکر کرل کہ بغیر دا اللہ نہ بلسوک مرا مدد کوئی یو اللہ تعالی را مدد کئی پخپلو حاجتونو کے پخپلو مشکلاتو مصیبتونو کے یو اللہ را مدد کوئی او بغیر دا اللہ نہ بلسوک مرا مدد کوئی نو پدی صورت کے ترغیب ورکئی پا تبلیغ باندے کہ کلام مسلم اس دکڑانو دا اس دنیا تورس ہوئی دا نوری دنیا تا دا مسلم اورس ہوئی نوری دنیا تا نور مخلوق تے بیان کئی سورت کے ترغیب اور کئی پہ تبلیغ باندھے اور سورت بنزی اسے دے اول عیسا کے ات آیتن دی او دے کے تمہید سورت ذکر کئی او داغین آباد بیان سلور دلال لفظ دا علم ذکر کئی لکا اول ذل باندے پنہم نمبر آیت کے علم یاتکم نبا الذین من قبلکم لمبے علم آغا پنہم نمبر آیت کے ذکر کئی او دے زینا دوے مئیسا شروع شوا او پدے کے اللہ تبارک و تعالی جگڑا دو مشرکانو ذکر کئی محل انبیاء جدال المشرکین محل انبیاء دو مشرکانو جگڑا دا انبیاء علیہم السلام سرا او بیا دویم آیت علم نولسم نمبر آیت کے ذکر کئی علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق او دے علم نباد جگڑا ذکر کئی دو مشرکانو پخپل میس کے چی دا قیامت روی مشرکانو با دی یوبل مرئی تلاس کڑی او پا یوبل بانی بلان تانوائی او یوبل بینی ولی نو پا دے کہ اللہ تعالی دا جگڑا دا مشرکانو ذکر کئی پخپل میس کے او بیا دریم عالم پسلی رشتم نمبر آیت کے علم ترا کے فضل ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبا سلورم عالم نباد اللہ تعالیٰ مثال ذکر کئی دو مشرکانو اور دو مومنانو موحدینو چه ده چه پزرکه عقیده را توحید وی نو داغه سه مثال لی او چه ده چه پزرکه عقیده ده شرک وی نو داغه سه مثال لی نو اللہ تعالی دا دوار مثالونه ذکر کئی ده ده دوار کسم خلکو او سالورم علم اتیشتم نمبر آیت کے ذکر کئی علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ کفرن و احلو قومهم دار البوار او دا دی علم نباد دلیل نقلی ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام او دے کے اللہ تبارک و تعالی تخویب و بشارت ذکر کئی تخویب ذکر کئی یرا دو پارد مشرکانو او بشارت ذکر کئی دو پارد مومنانو او دلائل عقلی ذکر کئی اول بسرد سورت کے اللہ تبارک و تعالی ترغیب اور کئی قرآن کریم دا او مقصد نزول لو قرآن ذکر کئی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا تا قرآن صلر علی گلے دے نا قرآن آغا نزول آغا مقصد اللہ بیانائی کہ دا صرف دیل را او نور با پیزان نو پویا کے ننا پا تلاوت کے ثواب شتے و اللہ تعالیٰ صرف دیلا ندر آلے گلے آغا سم مقصد ہے چیز نازلی دو آغے ذکر کئی آغا بیانی دارنگے دا قرآن اللہ دیلا نور آلے گلے چی دا مڑی دا جنازے پا سادر بانی اولی کا او پا مڑی بانی خور کا او دا قرآن کریم دا الفاظ بی عزتی گا وا قرآن دیلا اللہ نور آلے گلے چی تے پا قبرون بانی لکا او یا سوک مڑشین و ایرا نن بے پاتے حیو او دی جماعتن مولیان را جمع کری او آغای چیدن دا غڑ غڑ پٹکی والی او را جمع شی وی دا پرانی سے اب نندرے مالا او ختم بور پسے کاؤ نسنگا چی آغا پیسے علی بھائی قرآن باندے نو دا سے اللہ تبارک و تعالی خوار و ذلیلہ کی ایسو کا تا پا درون نظر نو گوری یو طرف دے کنولی او دے چیدے نو اخفل ملمنو تا خیرالی وی او آغای و یر آغا استازانو گوری جا ختم یو کو کنا او آغا چنیو گوری جا ختم یو کو کنا او استاز خیرالی او استاز دا غزائی کنا داولی دو قرآن سپکاوی دی کڑا دی ذکر لما اقبالوی تی چوڑ کر قرآن کو مسلم دن سے بیگانا ہوا دن کو بھی برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا تا قرآن پری خود او دا اللہ دن دی برباد کنو تب اولی دی عزت پر جامع کے پادشی سو اللہ قرآن دیلا نورا لے گلے قرآن دے انسانی معاشرے او دے انسانیت دے اصلاح پارا اللہ دنیا ترا لے گلے ہو پٹولا دنیا کے تیارے وے اللہ تعالی رنا راو لے گلا قرآن کریم اللہ وی کتاب انزلناہ الیکا دازی مشان راو لگا مندل راتا تا دازی مشان کتاب راو لگا منگا دل راتا تا صدو پارا چمڑو باندی ہوائے چاہیو زنا پکے کے پالو نا پکے گورے او بس کم پکوڑ کے مڑا شوے دے نوئی کے ختمو نئی زنانا دے پا لبا مڑا پرو دی او زنانا لبے لاس کے سپاری ورکڑی قرآن ٹوٹے ٹوٹے کڑے دیش ٹوٹے کڑے دے او لگیا وی سوک با او دس کے سوک بے او دسا یو کر خویلی او دو پریخی یو سب اویلی او دو پریخی ہاں وی ما سی پارا ختم کرا کی نور زنانو وی چی پلانی تیرا مڑا نی دل قرآن ویلو رڑیانو دارا تو آئی دادو قرآن دو ویلو دا تری کلا او اشار پی لگی دل او بیاو شک راڑی او دم کئی چی گوری داری او کٹ دا جنازی سرا سوگڑ ایرے پا کٹ کے پروتی دا سلو ای داوہ چلنو پا کبر کے وطنلو دا پا شکو دام کولو بانے و بیاد چلنو بچکے گی دا پا عمل او پا عقیدہ سمولو بانے کی گی اللہ ای دیلا میرا ہو لے گا لیتو خرج الناس من الظلمات دیر پارا چوبا سے خلق تتیارو دو کبراو دو شرکنا ایلن نور رنا دا توحید رنا دی ایمان تا زکا قرآن خو رنا دا کنا لگا سنگا چی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی او دا آیت منگا بیا بیا واو چی اللہ تبارک و تعالی وی دا قرآن کریم ما رنا گردولی دا دا اللہ دنیا تا رنا را لگلی دا او دیوانی اللہ دنیا رنا کلی دا لگا سورت شورا پینزشتم از بارا اخیری آیتون او گو رئی دو پانزو سم نمبر آیت کی دو پانزو سم نمبر آیت وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ او دارنگی منگا وحی اکڑتا تا روحم من عمرنا دروحا دو کم خفلنا قرآن کریم تا اللہ روح ہوئے زگا قرآن کریم سرار انسان کے اروحانی جوان راضی از او سڑے مڑوی او دیس ننی خبر او دیس پتا ہوتا نلگی وچھے قرآن کریم ہوئی نو رنا و تراشی او روح و تراشی او جوان بگی اللہ روحانی پیدا کی ولیکن جاہو وما کنت تدریم الکتابو ولل ایمانو زمان نبی تا تا پتنوا چه سنگ بوی لسل کتاب او نوی پویا پا تبصیلاتو دی ایمان دی ایمان تبصیل لردنوم بیا معلوم چه دی خلکو دا با دی ایمان تبصیل سنگا کم او دی با مسئلہ سنگا پویا کم او پا ایمان بے سنگ پویا کم چه ایمان ستا ہوائی او ایمان سشے دے دیو پا دی سنگ پویا کم دا پا دلتا نوا ولیکن جعلناو نوراً لیکن منگا اگردو دا قرآن کریم رنا اللہ و ایدام رنا اگردو لا او پا دی سر دنیا کے رنا شوا لہدی بی من نشاؤ من عبادنا چه رنا راشی نو لارخ کارشی کانا لہدی بی لارخو منگا پا دیبانی آجاتا چو خوخشیز منگا دخپلو بندیگانو نا تا سبوائی چه مانی رئی چه خوبلا خلقو سی او دے دے رکے دے اجرکے دا سمسلمانان را جمشی دے یو دینا دو بل دینا را گنشی نو اللہ و ایدا کو جدسو کو غارم نو آغای دے دے دا پارا منتخب کم او آغای دے دا قرآن پا دے رنا کے تخفل دین لارو خوما اللہ و ایدا رنا مارا لے گلے دا نو رنا اللہ صلح راو لے گلے لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پارا چوبا سے خلق تتیارو دو کبراو دو شرکنا الى النور رنا دی ایمان رتوئیتا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وائی وائی خلق پا تیارو کے پرات دی او دا جہنم لمبو پل روان دی او پا دا ودنش دی او چکم خلق خبر دی چی دا خلق تیارو کے روان دی او دا دی دا لار شدان و دا دسترو لمبو پا ترب دا او زان غلق کرده زان نغرز کرده و غلی ناس دی وی دا ظالمان دی دی ظلم کئی چی دی دا اللہ مخلوق دا جانم دا اور ننو بچ کئی بیان وردن کئی دا و اللہ دیل را لے گلو سورت مائدہ کے اللہ رب العزت ذکر کئی سورت مائدہ شپگم سپارہ حفیظ اللہ سم نمبر ہے تو گو رہی سورت مائدہ شپگم سپارہ سورت مائدہ کند اللہ سم نمبر آیا تو اللہ ویا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقیناً راغتا ستا زمون پیغمبر یبین لکم چ بیانوی تا ستا کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب دیرے آم سلے جتا صبح پٹولے دے کتابنا تورا تا ونجیل اللہ را لے گلو آگے کے واضح احکامون تا دا خلقو نا پٹکڑی نو دا پیغمبر ماراو لے گو چکم مقصدی خبری وے او مقصدی مسائلو او تاسو د الله د مخلوق نه پټ کړیو نو هغه د خلکو ته بیانوي ویعفو عن کثیر او درگذر کوي د ډیرو نه په زول خبرې او په زول مسالې چې دی نو هغه نه بیانوي ابراهیم علیه السلام ګډ ذبح کړ نو غوښې چاو خوړې ویعفو عن کثیر دے بے مقصد خبروں نے درگزر کئی پدے بار زان خلق تا مولا کئی جس دا خلق تا ہوا ہم نے خلق تا پتا ہو لگے چو گٹ مولا دے وے دا پزول خبری دی دے سے ضرورت تھی کہ چاہتا پتا ہو لگے دنو سو کو نہ لگے دنو سو قد جاکم من اللہ یقیناً راغے تاسو تار طرف دلانا نور نہ نور رنا و کتاب مبین یعنی کتاب واضح واضح بیان کہ ان کے کتاب در اللہ را اولے گا چی اگر رنا دا صدا پارا یادی بے اللہ توفیق ورکوی اللہ تعالیٰ پدی سرا من تبع رضوانہو آغچاتا چاہا لگی دل دید اللہ در زامنتیا پسی سبول السلامی دل آرود سلامتیا یعنی دیدے قرآن پر ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ و تعالیٰ سلامتیا غلاری خیئی کہ پائے کے امن دے آگے کے چین و سکون دے پائے کے خوشحالی دا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ او باسی دے لرا دتیا رو د شرکنا د تو د کبرنا د گمراہینا إِلَى النُّورِ رنا دی مان رتوئیتا بِإِذْنِ بُوْكَمَ دَعَلَّا سَرَا وَيَعْدِيمْ إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اتوفیق ورکی دیتا دنی غلاری او بہو دلتی آغا خبر اللہ اللہ وی کتاب میرے در آولے گا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ دیر پارا چوبا سے خلق تتیارو دو کبراو دو شرک نارنا دو توحیدو دو ایمان تا دیو ایزا پری دا مڑا دی خلقو در اڑس نڑشم سڑکو لے پری دا آر سڑے وخفل کبر کی سملی وائدہ علم دو سڑکو دا صرف امامت ایلا علمو کی مونگا تو یارا تو قرآن درس نگے یارا وہ چاہتا امامتی رہا لہو گورا کھانا زمان اقفل امامتیش تیرے نا اکثر مولیان رازی یارا شکینی ویگی دادر مکار دے نوام ہا جو آئے سا خیر دے ویرکا چا دا سی جو ماتوی کنا فمزق پل امامتی نکم نبل چالا بسو گورم ویرکا دا قرآن دا درس با پکی لونے گو منگا زمارو چا دا امامتی نشتے او الحمدللہ دا طول لمی زیاد درسو ندی کی امامتی نی بیاد دا قرآن خوزی دیشم مقتدیان بوئی چی وستشا استاز وی بیا نشتے زما د پپو زیو پا قرآن ما تا اغا خودلی و دیر بہترین عالمو چه اغا وپاد چه زمانگا پا کلی که در طول نغط محل زمانگ دا بس خود با خود اغا مسلبانی زولارو ما سوال اسمیاشتی چه کلما اغا امامتی اگرالا چا باوی رو را تانی داری دا و چا باوی ملکی دا و چا بسوی چا بسوی دا و دا غصه اونه که طبیعت ده ولکا سر ده نده پت کرده و ولکا اولی داسته اولی رسول آره اولی خبری که سوال اسمی آشته بده که تیره شوه جمعه موزمیو کرا پاسی دم ما یو خبره و آوره ما و تازو لا کارم و چلو لا خوزو خود امامتای نیما زما غمائی دا ماسپخین موزا دا سار موز میکلی گی دا ماسپخین آقا کوٹی کی مائی دا مازی اگر آقا زیدی کی یا بیا چیدنو دا ماخام موز می باجا کی نتاسو میرا بانیو کئی دا زمونگ دا بل یو عزیز دیر ترزوی پا دے پارست شو دے با امام کو اخل کوئی با دیر مخخلا زان لا امامتی نکم نو ان کولشم ادا اللہ را دین خدمت دے زسا ہر علا چی دینو چایز کم او سکول تا دم چی اول اخفل جماعت کے وڑو تا سواگو خیم اخفل ڈیوٹی چی دینو آغا بغیر دا غنم کی گی وہاں کے اوزائی کے دا سے خبر اوی چی پدے پوئے گے چی دینا امام شما نو بیا با دا خلق سنی شوئے دا قرآن درس پوتا کم دا دیرا خبر آگا دین انکار مکوئی از اینا چه زمان پا دی خبر پورا پورا مالو کئی چه راج عباد دی ماماتی طول پرے دی انجا سیپ اللہ دی را تبیا چه تورا ڈالو گور دی چه بس واقع لرا سنبال کا بیا بو تا خلق وی چیئے رو را بس کا خوا زمانگا استاز خواب اچی گی انا بس دا چل بای بیا حضر دیو جنا چه کم جو مات تزم آغا جو مات چه زم چورا زم آغا جماعت کی مسئلے دا نمخ کے کے گم تو خدای چاہے رابانی خلقو کی وامنا رو رانا از انا چی دو استا جڑے کے سراشی چی دائنن مزو کنو سبا و بیا کئی نوز انا چی تیماماتی رانا غلیشی زم آمنا بسر دو جو مخ کے گئی اللہ رب العزت قرآن را لے گلو اللہ وی دیل میرا لے گلو چی بیان کی بے اذن ربیم وہ حکمہ در عبد دائی توفیقہ در عبد دائی الہ صراط العزیز الحمید اللہ رید زورا ور بادشاہ سائل شویتا او زنانا او خوبص عجیبہ کار شروع کرے دے چکالا یو کور کے معشوموشی منتا و خیر نشته ده در سیزون ختم شویدی خصا خلق چی اغای دی مسئله مخالب تین و اغای دقا کارونا دی زد نراتین کردی چی کم کور که معشوموشی و اغا زنانه پو و مرض را پاسی تو لاز که ولا چاره ور کردی او دی سر دا پاسی ولا داس قرآن نیولی دا قرآن دے ذرا دے خلق ورسو گرد کنا او کلا چے ناوی راولی وی قرآن والا ور گئی چو خکولی گی ای خکولی اگا چو دخلق ادا کی وی دا قرآن می دیو وی کی دے کور کے برا راستا خیر نکی ادا خواقی خوبا چہرانا جوان نتی رئی پا آرام بانی بس دا چے سنگا درې ما سالورم راسي یو دو دیره راسي خو بچه بچه یو گلا گلا یو او خود یو درې ما سالورم راسي کنه وی بلا می کور ترا دن نکلی دا پی اسم نپویگی اغی غریبی ناغشت جلر سیر کی که غریبا پیڑا وی نوی دا پیڑا ولدا سی نکه اغی غریبی علم اغگلی نو وی دا اولا چی دنو دا خلق داسی اغگی نو باز اغار یان در یان جی اغشت کار دی چل تیز که داسی دیر وی داسو بانی وولی دم داسو بای چی تتا مسئله دا ما دا زکا نیشتی چه مور دا ما و پادشوا اللہ دی ورطا بہترین زوی نور کی سر دا طول مومنان و مسلمانانو او بچی دا ما و آردی و حدمی ورنده کلی و اسی دی معاشره که داغا چل دی تو قرآن بیزتی ہو که اینو بیاداغا شیوشی دا قرآن اللہ دیل را لگلیو نا اللہ دیل نور را لگلی دای جسل را لگلیو اغی داد بیان کلو الہ سرات العزیز لاری دو زورا ور بادشاہ کمزوری نده گوره چگینه کمزوره ده چه داغا ده کتاب مخالفت چاہو که اغیط اپوس کولشی او که سوگداوی چه اللہ تعالی ده دی غردی ره چه خلق ده زما سای نکی نو دی دی نکی کنا الحمید سای ره شویره دار دغه انسان په خپل خیر او پایده کې دی چا چې ومنو الله الذي دل تعالی غزات له ما في السماوات وما في الارض شخال دغه اختیار کې دی هغه څه چې دی په اسمانونو کې او هغه څه چې دی په ځمکه کې هغه د ځمکې اسمانونو د ټولو سیزونو مالک دی او دا اغی اختیار دا اغا دی اغا پا چا بانی تڑی پرانی زینا او چه چا قرآن زکا و قرآن بانی پوشنو اغا لپا که خیر دی اغا لپا که پایده را و ویلون لیل کافیرین او حلاکت دی دا پارا دا منکرینو چه وی نمانی دا اللہ خو پسند کمیگی او دا کائنات مالک دی زوراور بادشاہ رے دار سے اختیار دے تو بھائی رہا گچا دا چچا ان من انکار کو ویل للکافرین من عذاب شدید او ہلاکت دے دو پار اد منکرینو دو سخت عذاب نا سخت عذاب دے بے لوئی مخامخ کم سوگ دی الذين يستحبون الحياة الدنيا آكسانا چه آغای غرقی جوان دو دنیا دو دنیا جوان غرقی غلال آخرت پا آخرت باندی اول و یرا سبندو بس پکار دی او دا دیل خو ایمانگا جماعتونو که بیان که خسیت نجور نشو نخص که وی دی یرا دی کونسلری دا ورپسی وردم دی پسی ورپسی کم دی لوگانی من بڑی راخ کما وچی آل دی که لارشی نو پا آغی مصرشی نو بیانه دا ماستخین موزی آنه دا مازیگر موزی او بیانه لوی غوبلی نو چی بیان صوبائی سملی درارشی و بیان کومی دا عرص پا دیشو مصالح پادشوا دو قرآن درس پادشو مدرسہ پادشوا آر یوشے پادشو استاد جی پتہ رہنے لگی نو منگ دے خبر تو ازگاری گو نو پا آگے بلا واوڑی عرص دے پادشو الحمدللہ داور دے ملنگانو کار دے ہا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ باوے فیہو لنگ شما لنگ پا درگے دو سبحان ملنگ پا سر تار نلری بچا کار نلری چاہتا اللہ دا کتاب دے اللہ ری تنمونگا محروما کئینا زمانگا دا دنیا دا غہدو سرا سکار نشتے دے دا یو خبر دا دا والنا مشروع کردے دا او اللہ تعالیٰ دی منگل توفیق را کی استقامت دی اللہ نصیب کی. الذین یستحبون الحیات الدنیا آکسان چی غرک ویجوند دنیا علی الاخرت پر آخرت باندی ویسدون عن سبیل اللہ او بندوی خلق دا اللہ دلارنا. تو وہ دوائی تا دوائی لانی چیتا دے وے تو ادھو قرآن درد دازم تڑو تاسو سمزگار شوی بلا سو دامو نشتے ہو چی گورو دے پلا درد دازم دے پلا ازگار شوی ندے وہ خدال ازگارو کار دے بلتا دا سی دا ٹول دا ملک دی دلا سروان دے دا ملک دی دلا سروان دے تا وڈیر خو دان کو تا وڈیر خو دان کو تو خخت دے لاس لرازی اغن پری دے تو پلار کی دلرگے لاس لرازی اغن پری دے تا وڈیر خوا بات کو منگ اروان کو تا بات کو شاہ وز شاہ راشت اردا خبرہ کہ احسان دو بل وطن وی ہاں او کفن وی در رحمو زمونگا خدا خبری دی کہ احسان دو بل وطن وی او کفن وی در رحمو بے کفن میں دفن گئی خوچ خاور دو وطن وی زمونگا خدا خبر دا زمونگا خود لندن او دی انگلین او دی امریکی خوبونا ندیدی دلی منگو بے کفن میں دفن گئی خوچ خاور دو وطن وی او سب کی کہ احسان دو بل وطن وی اور او کفن وی در ہمو سب کے بھی منگا الحمدللہ کہ سنگ دا اللہ دین سرا زمونگا لگاؤ دے مینا دا کہ کم خاوری نے زمونگ تربیت شوے دے اللہ کڑے دے آغا منگا غی سر منگ کم دے دشمنی کولے شو اغیز درمون کم دای دشمنی کولشو داو دا خلقو پراپی گنڈی دی ویبغونا آغی وجا او لطوی آغی لرا ککلی چو سمطلب دی دا خلقو زین کی دا آغی بارا کی شکوک و شباب پیدا کئی داس پئی دا چی دا سکی گی دا طول دای ملگری دی کنا او دا ردی خلق دی کنا او دا خدای ادا سیاسی لیڈران دی دی ام چی بین اللہ قوامی پراپیگانڈا سڑی بسی کئی نو بس ام دا کٹے کے ور پورے نخلی دا کٹے کے ور پورے نخلی و خیر اللہ وینی اللہ تخکاری جس پوک سمرا مخلص تی اللہ تی خبر دی ویبغونا آغی وجا اولتوی آغی لرا ککلی چو اولائکا فی ظلالم بعید دا کسان پا گمرائی لرکی دی داکنا دے وی دے چو دے وی دے چو وی دا پیغمبریم ندے پا بلا جبا ولی نراتا نچے پا بلا جبا راغلے وی نتوا پی بیا پو شوی جی دے سوائی چادا وی بیا سپتا لگی دلے وان اللہ تعالیٰ کو پیغمبر دل علی گی کہ خلق پویا گی دے اللہ پہ دین بانے تو چی آغای دا آغا پہ جبا نہ پویا گی نو آغا پہ دا آغای دا اللہ پہ دین سے پویا گی ذکر اللہ وائی وما رسلنا من رسولن او ندے لگلے مونگا اسیو استازے اللہ بلسانی قومی مگر پا جبا دخپل قوم ہر پیغمبر اللہ دخپل قوم پا جبا لے گلے دے اللہ بلسان قومی لیو بین علوم دید پارا چرناویو کی دیتا دا اللہ دے دن چی دا اللہ دے دن رناویو تاو کی او دا غیب آغا زور زیر بانے پویا کی پار سبانے پویا کی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآوے یہ بے مولا پا ممبر کی نی وہی ایماندارو اللہ تعالی ارشاد فرمائی انو زمیندار غریب نازی اغاو جدا ارشاد بسو کی او جدا فرمائی ستا وائی وہی ایماندارو خدای تعالی ارشاد فرمائی انو ویدا سمرا جب چہ راجا مکڑی ہاں دے کے خوچیدن پختون بھی دا سارا بیدا سپار سیدا دے کے خواڑ پختوٹ کے دون بھی کہنا سے بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت پہ ہوئے بیا بے وے زما خورنو دے آیت کے اللہ تعالیٰ وائی ٹول تقریرون والا اورا پدی طریقہ بانی شروع ہوئی آج امنگا پشان نو کہ اگدا خود ببے اویلا نیما گھنٹہ خوب آئی کے لاڑا او بیا بچی رہنو تمہید بہو آگا بپا ختم دنا نیچے سو با مسئلہ شروع کے دا نو خلق بگی نسٹر ہو بیا مولی اندر سے کئی گنا پدی وانی اخفل مولا توب خلقو دا پتا خدای مسلمان پریدا مولا توب خودل خلق دا اللہ پا دین پویا کا مسلمان پریدا اللہ خبری چتا بیا مدرسہ کے تال طلباو تا کینے نو بیا عرمی حال تا کی بیا چیرنو دسار باود ناخو دے قوائدو مایا منتکم چیڑا او بیا چیدر صدر دینو آغاو آیا آگے بانے بیا گئی تھا ترکیبات سے دنوں برابر ہوا کہ عام خلق کو تو قرآن وائے بیا خوب عام پختوں کے سادہ پختوں کے خبریں کا ہوا